शिकायत करें हम, किसको कहें बेवफा। अपने लिए जिंदगी तो खुद है कोई हादसा। देखेंगे अब आगे होता जो सुन लेंगे हम। सांसों का क्या है पता, सांसों का क्या है पता।